Każdy dzień wspomnienie zmienia się. Nie znasz mego stylu i nie znasz mnie. Jeszcze trochę dymu za przegłony skurwysynu. Zrozum, że czułem ty rać chcę. Znasz tą grę, twarze dwie, pytań brak. Jak nie jak tak. Ja i mój skład ponad systemem. Życie na ściemę, to nie Czesław Niemen. Leczysz glebę, a we evenement respekt uma. Wiecznej potrzebie skuna, kredyt nie umarł. Nieważne jaka suma, jeśli hajs na czas oddajesz. A wtedy znowu na krawędzi stajesz. Czas wioski wyciągnąć i podjąć ryzyko. Nocą pryką, ziomkami po rewirach śmigamy. Jaramy skręty i w prawdę gramy. Dobro i zło dla mnie są tym samym. Zrozum to, nie oceniaj, bo to ma znaczenie. Jak uosobienie, wszystko wokół pochłaniam. Coś zajebać trza, a potem się najarać. Tak wygląda rzeczywistość szara, stala. Trzymaj się, jeśli śmierdzi ci. Nie tykaj mnie, bo prawdziwy jest mój syf. Wierzysz w to, co chcesz, co w twojej głowie tkwi. Jak koszmarny sen, gwałcę twoje sny. A ty mówisz mi, że masz dziś każdą świętość. Pokaż swoją obojętność, niczym piętno ociśnięte na twarzy. Czego chcesz? Powiedz, o czym marzysz. Czy odważysz się, by powiedzieć swe pragnienia? Jeśli nie masz nic, nie masz nic do stracenia. Życzę śmierć, to wszystko dla zrozumienia. Życzę śmierć, noc i dzień. Nie mów nic, co jest dobre, a co złe. Jeszcze w środku, a już nie. I strzałe, jeśli ci śmierdzi. Ja i moi ludzie żyjemy na krawędzi. Strzałem, jeśli ci śmierdzi. Ja i moi ludzie żyjemy na krawędzi. Mówię do was, z krawędzi szarej codzienności. Przekaz dla dobrych chłopaków wyłączności. Bila dla lamusów, nie ma litości. Orał w kół, nowe mądrości. Nowe rozwiązania, nowe możliwości. Nigdy nie polegam na farcie gry w kości. Widzę lepsze rozwiązanie w przeznaczenia powinności. Nie ukrywam, że mam w sobie sporo złości. Czy mówi to coś, czy wiesz, o czym mowa? Jestem w środku, również dookoła. Stoję na krawędzi, to rzecz przypadkowa. Różne warstwy, podziały, kurwa. Boli mnie od tego głowa. Przejdź przez ulicę Mokotowa, a zrozumiesz szybko, o czym moja mowa. Rosłowa, to mój syf, więc mnie nie tykaj. Raz drzwi otwieram, a raz je zamykam. Życie, od tego nikt się nie wymiga. Bo tu na robocie nikt nie dyga. Wielu chłopaków bieda dotyka. Ale sztywna ekipa, nikt tu się palcem nie wytyka. Na koniec chciałbym pozdrowić zipa. W każdej chwili WDZ pili. Nie fart w kości, jeszcze wielu, wielu charakternych gości. Życie śmierć, noc i dzień. Nie mów nic, co jest dobre, a co złe. Jeszcze w środku, a już nie. I strzałe, jeśli ci śmierdzi. Ja i moi ludzie żyjemy na krawędzi. Bij strzałe, jeśli ci śmierdzi. Ja i moi ludzie żyjemy na krawędzi. Nowe słońce ukazuje swe oblicza. Wilku dla ziomków i ludzi na ulicach. Dla kombinatorów i zipów na dzielnicach. Mówię o Zielsku i tym, co mnie zachwyca. To stolica w samym sercu Polski. Jakie wnioski? Prosta sprawa. W moim sercu Warszawa, zielona jak trawa. Szacunek nie sława. Spójrz, chłopaki robią dobry chleba kawał. Pro hip hop, bo prawdziwa zajawa. Elo, elo, brygada swetra przeciw frajerom. Zagłębim burszę nowym szlakiem na Chmielną. Wilku Marol jeszcze kilku ziomków jest ze mną. Grasz ciemno? Nie mów mi, że ci wszystko jedno. Twarze bledną, wiem, uderzam w samo sedno. Tylko teraz jest rzeczą pewną, konkretną. Jak ryzyko, bez którego nie ma gry. Tylko ja i ty, tylko ja i ty. Twój dobry, równowaga, skręć mi w tym pomaga. Siaga, dzieciaki myślą tylko o dragach. W głowie bałagan, Boże przebacz mi, błagam. Ucz mnie silnym, być uczniem życia pilnym. Nikt nie jest nieomylny, zapamiętaj holokaust, nie szukaj winy. Nie jestem inny, jak obcy, jak chłopcy. Dress smile, nie robię słodkiej miny. Nie ma skutków bez przyczyny, chłopaczyny. Powiedzmy sobie szczerze, być sobą. Wierzysz to? Ja w to wierzę. Życie śmierć, noc i dzień. Nie mów nic, co jest dobre, a co złe. Jeszcze w środku, a już nie. I strzałe, jeśli ci śmierdzi. Ja i moi ludzie żyjemy na krawędzi. Bij strzałe, jeśli ci śmierdzi. Ja i moi ludzie żyjemy na krawędzi.